بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تجد فلندريمت من يوهيت لفضاتت متبلوتا ينبتن بر الله جل جلاله زوتن بوتر وكريوسن جسيس برشندهيت مشيرا Salavatet të gjitha të grumbulluara tek njeriu më i mirë, mësues i njerëzimit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të paçta dhe të gjitha ata muslimanët që e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, me lejen e Zotit xhalle xhelaluhu, do të vazhdojmë në ciklin dhe vargun e ligjëratave mbi shpjegimin dhe komentimin e fjalëve të Zotit Xhelle Xhelaluhu. Nuk ka dyshim se njeriu kohën më të mirë të cilën e kalon dhe e ndan nga jeta e tij është koha të cilën e lexon fjalën e Zotit Subhanehu ve Teala. Ose fjala e Zotit Xhelle Xhelaluhu ka zbrit për meditim, ka zbrit për tu orvat dhe për tu munduë që të kuptohet nga se Allahu Gjelle Gjellalu nuk e ka zbrit këtë libër si gjëgjeza të cilat njëriju i ledzon ato si përfatsisht apo enigma të fshehura që njëriju nuk e din qëlimin e tëre. Por se natërshëm se jëtë gjdo kush dhe jëtë gjdo njëriju është i prir dhe i ka të vendosur aftësit për ta kuptu fjallën e Zotit Subhanehu wa Teala. Ma di kjo ka ndodhë dhe tek shokët e Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu Gjelle Gjellalu disa i ka vequ me kuptim të thellë të librit e disa prej tëre kanë qenë që i kanë ndjek sahabët më të dishëm prej shokëve të Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem. Veçanërisht besimtari në kohrat kur shtohët provokimi dhe fërkimi i epshit dhe i të kanëmeve të njëriut, besimtari në veçanti i riu, në veçanti më të madhe, duhet këtë kujdes që ta izolon vetë vetën e ti në hapsirat, ku i sigurohet shëndeti i imanit të ti. Pra, jemi duke hi në kohën e verës dhe zakonshëm neve përshka këmungesës së nivellit të njerëzit, ku në vend që të nxjerrët të njerëzit ajo që ka është në kokë, për e të mirave që kanë e ka falë Allahu Gjelluale në mendje, njerëzit i zbulojnë trupat e tëra, fatkeqësisht. Në vend që të zhveshët mendja dhe të fërkohët mendja dhe të nxjerrët friti i mendjes, njerëzit munges të mendjes i nxjerrin, që kanë nxjerrin, trupat e tëra, Zotin arrujtë. Kjo është një fatkeqësi e madhe ku pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka paralajmëruar dhe ka thënë hadith Muhamedi alayhi salatu wassalam ittaqun nisa ruajuni dhe merrni preventivat prej grave. Fa in awwal fitnatin, sepse fitneja dhe fërkimi dhe provokimi i parë që ka shkaktuar devijimin e Benu Israilve ka qenë minen nisa, prej grave. Andaj i riu dhe çdo kush prej muslimanëve, po i riu në veçanti në vrullin e energjisë të cilën e posedon në brendin e ti, ka nevoj që t'izolohet në hapsira dhe në vende ku jarujnë shëndetin dhe kualitetin e imanit. Nga se harami pas haramit, shikimi pas shikimit, lëshimi pas lëshimit, ja merë një riu gradualisht dhe ja hanë imanin e ti. Andaj i riu duhet të mblidhet që ti kalon kohrat në vende ku nuk hidhrohet Allahu te bareke wa teala. Andaj prej gjërave më të mira që njeriu ka mundësi me izolu vetveten janë janë mezhliset ku mësohet fjala e Zotit Xhelaluhu, janë hapësirat ku njeriu e mëson fejen e Zotit Subhanehu ve Teala. Andaj duhet që të shoqërohet, përveç niyetit që të mësohet feja e Zotit, duhet të shoqërohet edhe niyetit që të ruhesh nga provokimet e rrugës. Nëse vëllezër, shpejt njeriu bëhet rrugaç, po shumë ngadal largohet nga rruga. Shumë shpejt mundet me ra njeriu mi bëhet disa vepra dhe me i hum i tër autoriteti. Por se shumë më ranë e ka me këthi autoriteti. Pra njeriu është asi krijese e krijuar, e destinume për me u provokue, andaj duhet besimtari me erujt imanin e tina. Andaj në e shohmi të arsyshme që me këshilue vetë vetën edhe të riu në muslimanve që të ketë kujdes nga lëshimi i ti në fushat e devijimit. Si që është puna e çështjes së verës, ku njeriu në vend se me e shfrytzu verën dhe pranë verën për meditim dhe me e zgjerue kapacitetin e imanit duke meditu në krijimin e Zotit Xhelaluhu, fatkeqësisht njerëzit kur vjene vera, ata lëshohen në epshet e tyre, lëshohen në qejfet e tyre dhe ekspozohet shejtani me dozë më të madhe, dhe kështu këtë rast njerëzit pastaj fillojnë dhe ankohen se fitne po ka shumë dhe se provokime po ka shumë. Andaj besimtari duhet ta marr mushafin e tij me veti, duhet ta marr librin të cilin ja kanë mbledh dietarët hadithet e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe mos t'i dhan syt nga mushafin, nga se njeriu është i destinuar që të provokohet shpejt dhe të zbret në nivele të ulta. Andaj prej ndihmës dhe shtytësit që e ndihmon besimtarin të ruan imanin e tij është edhe shpjegimi fjalës e Zotit Xhelle Xhelalu. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve ju tha shokëve të tij, tha mos shpejtoni ku të kaloni nëpër kopshtet e xhennetit. Dhe kësi shprehje sahabët u çuditshin. Çi shka mundsi me përshkru xhennet për kësaj bote? Andaj Sheikhul Islam ibn Taymija ka thënë, kush nuk hin në këtë xhennet nuk hin tjetrin. Në ditë për ditë dhe tha Muhammed alayhi salatu wassalam, musu gutni me i lëshu shpejt kopshtet e xhennetit. Tha një Rasulullah, ku janë ato këtu? Tha kopshtet e xhennetit janë mezhliset ku mësohet feja e Zotit te bareke ve teala. Pra këto mezhlise vëllazër, shiko shejtani para se me fillon ders. Shiko. Tash ki një lloj komoditeti se ka filluar ligjërata. Shkojnë disa minuta dhe fillon ngarkesës të ngarkuame. Dhe sikur tërheq diçka me energji teje të madhe dhe ta zbukuron ata për jashtë, ti deri tash e kon për jashtë. Je kon me urtë të tëra. E di çka ka? Çka ka më pas? Porse e kupton se shejtani këtu ka një rol të caktuar. Dhe ta zbukuron me dal jashtë mu lirue sikur më pasqen në burg. Andaj Muhamedi sa tha, mos u gutni. Mos u gutni se këtu është kopshti i Zotit Xhelaluhu. Andaj, neve shohim të arsyeshme që mos të ngutemi me dalë në provokim, por me e kalu kohën në mësimin e fjalëve të Zotit të bareke vë të ala. Andaj, mos të shohim ligjeratat si kalim kohë të tepërt, se ligjerata u zgat mbi 60 minuta. Në aspektin psikologjik ajo është meselë tjetër, koncentrimi dhe aftësia për të qëndru i vëmendshëm në dersë, kjo meselë tjetër. Por se nëse diskutojna nga kondi se ti ki për jashtë punë më të rëndësishme, kjo është prej kocinave më të mdoja. Kjo është prej të kotave më të mdoja që të pretendohet se ligjërata u ka zgat. Jo për ankesën se më ka ikë vëmendja, po për shkak ankesën se për jashtë ki punë më të rëndësishme, kjo i ka shkatru muslimanët. Kjo i ka shkatru muslimanët. Ja japmi Kur'anit 2 minuta, 5 minuta, dhe pastaj ankohemi pse nuk e kuptojmë fjallën e Zotit, pse nuk na vinë ajetët, pse nuk na vinë hadithët, pse kemi ngushtim të gjoksave, ndërsa si kur dojna me manipulu me Zotin Xhelle Xhelalu, dhe kjo qështë nuk ka mundësi mu manipuluhe. A dhe besimdari du të me vendosë vetë vetën e vetë, që ku do me kalu kohën? A do me kalu kohën me Kur'an, me sunnet, me mësime të Zotit, me ibadet, me adhurime, me përveshje për ibadet, apo do me kalu kohën si njeri i cili e ka humbë qëllimin e tij. Kjo është këshill për veti edhe për çdo musliman i cili ja don të mirën vetvetes. Andaj ti shoqërojmë këto jetë që të kemi shpërblimet e Zotit Gjellaluhu. Ka thënë Allahu te bareke ve teala në vazhdim të ajeteve ku e ka prezantuar skenën e historisë të kahmotshme e cila nuk din për masa të viteve nga se nuk i dinë këto mesele, nga se Zotit Unë Gjellu Ala ka thënë idh kale, kur tha, nuk e dinë, po e dinë se ka thënë një ditë për ditëve Gjellu Gjellu. Pasaj Allahu Gjellu Ala pasi e tregon skenën se po e kryon Ademin dhe vjen biseda me melaqët dhe vjen sfida dhe mbizotron Ademi, fiton nga sa ta nuk dinin Ademi diti, dhe Zotit Unë Gjellu Ala e shfas një krijes të veçant në sharr dhe hipokrizi dhe mendjevallësi dhe të gjitha sherrët janë të mbledhura tek ai. Allahu xhelala e zbulon. Dhe besimtari duhet kur ti lexon këtë ajete, që çdo ti bën qaim el jawziye, fal aqil imashmi yantabi ka kujdes, limadha karrar, pse e ka përsërit Zoti? Imashmi thotë ti bën qaim el jawziye. E ndalë vetën dhe pse Allah më kalzon që ka shpesh mu që është në iblisit? Pse Allah me mush a jetë me iblisin? Pse? Nuk është me mush Kuranin, po është me tartërejt vërejtjen nga rëziku i tina. Andaj Zotë i Unë Gjelluar në shumë a jetë nga ka të reguë qka ka punë e iblisit, dhe qka ka i me neve dhe qka kemi na me ta. Kini po disa njerës nga në tërshmëria dhe pafajsia e fabrikuar në tërshëm, mendojnë se kanë mundësi me lujtë rolin e neutralit, i panëshëm. Si i panëshëm? I blicin e të këshire punën e vetë, unë e punën tejmë, apo? Ska kështu. Nuk ka. Ti shkon që shtu ishën rahatu për nga mërtë. Apo? Mi thonë, i blicin, ti këshire punën tonë, në punën tonë, apo? Këta mund është me thonë, pa ajsle. A i thotë, ti këshire punën tonë, për dhe unë e këshire punën tonë. Këta e ka për qëllim Zotë i Unë Gjellë Gjellalu. Andë dhe thotë, fëtë të khidhuhu aduë. Ka ardhë urdhërore, mere këta armik. Pra njerëzit kanë dëshirë me u lirun nga barët e armitsis. Armitsia është aranë. Kër je medikan në armitsi, është aranë. Dhe dushmen murujt. Njerëzit kër janë njeri me tjeti në armitsi, që ka banë? Ruhën. A i ruhët, ki ruhët. Pra armitsia është aranë. Andaj vinë edhe i pajtoj njerëzit. Pra se së ne banë barën e armitsis. Dhe kështu njerëzit dojnë mu liru prej barës e iblisit, por se aj nuk i le mu liru e. Andaj Zoti ka pru urdhër, ka thënë, fetë të khidhu, se ka pru na file. Si doni roknu me ta, si doni mosu roknu. Jo, fetë të khidhu, pa tjetër kini mu rok. Pse? Kaderullahi, është kader i Zotit, qështu ka dashtë aj me funksionue, kjo dënja. Andaj dhe zë kërë lexojmë në ngjarën e iblisit, dhe e shofëmi se Zotin na e përsërit, shejtanin në Kur'an nuk e ka për qëllim me mbush ajetet me shejtanin, pa e ka për qëllim se na jemi në rrezik. Andaj kemi përmendur në fillim të ligjëratave se Ibn Kathiri ka thënë e kum lexu këtë Kur'anin dhe shpesh e kum meditu. Çdo armiqsi mes njerëzve dhe njerëzve gjithmonë Allahu ka thënë sillu me të mirë, bani mirë, ban sabër. Kështu në thëtë Allah, Ibn Kethiri, vlezër, është nëzansë i shejkhë lësëmë të imije, kapacitet i hatashëm, dhe amë u fesir, e njef tëfsirin mirë, i njef harfët mirë, i njef lidhësët mirë, i njef gjithë shka që ka me Kur'anin. Ka thonë, gjithmonë kur kumë pasë e Zotë, ka thonë, në këto armitësi, nëse janë subjektët, ky edhe ky njeri, ky njeri, ky njeri, Allah o thotë, ose e banë sabër, ose thotë, falja, ose thot ktheja me të mirë, ose thot ajt ka shah ti mos e shaj, edhe thot kështu e ka përfundimin më të mirë kjo armiqsi. Por thot nëse e gjen armiqsin me iblisin, gjithmonë Allahu thot thuaj e'udhu billah, kërkoj mbrojtjen për Allahut. Kjo çka bën? Kjo çka aludon? Se me ta s'ka asnjë farë lloj mundësie me ul në tavolinë me bar buzhim. I thon a ban tash bollma, unë ulova. Kipa disa njërës të së ne kuptojnë në rolin e gjunahit. Ne kemi folë disa legjerata se s'është e mundur mu shput për gjunajt. Qka pa me disa njerëz i mundon shejtani? Ta mam pëndohen dhe kryon një lojt atmosferet mirë me Zotin, prap bim. Edhe i vjen njeriut mi thonë, edhe vesi njerëzit, o gjo, qysh mu da për gjunajt? Ska, nuk ka mundësi. Pse nuk ka mundësi? Se s'mun është mi thonë ati, apo mle rahat mu? Apo më lërahet? U lodha unë, jo s'ka mund. Andaj Allahu Gjelle Gjellalu në Kur'an në e ka përsërit të ndëruar lezër këtë njarje, nga se njeri ju s'ka në pushim me shejtani. Dhe kur njeri ju s'ka në pushim me dikan, qka duhet me ba me flet? Jo, duhet më konë si qelë. Nuk duhet më konë si qelë. A që është armitsia e ranë lezër deri sa Muhammedi Aleyhi Salatu Selam ka thanë edhe në gjumë para se më ra duhet më timsu dhe fjalë me të rujtë Zotit se aj ka me të sulmu edhe natën. A mundi me paramenu një kriesë, qasë shumë nga ka i nati, ti edhe kur bje me pushu, që po e zojmë, jenë luft me dikani, thu, ku të flenjë barëm lebrahat, kur qona, nismi prap luftën. Jo, edhe në gjumë, tenton me të trishtuë, me të friksuë, me të cilë gjendje të gërdiqme, të banë loj skenash në gjumë, vetëm me të randu. Andaj tha Muhammedi Aleyhi Salatu e Selam, duke e tregu sunetin, e të fletëmës, du të me thonë këta, du të mi fri vetës, në mënirë që mos me të pregë në gjumë. Kjo këtë që ka aludon, nëse njerëzit nuk meditojnë sunetet e Muhammedi Aleyhi Salam. Thojnë ka arë sunet më frinje. Kull hu Allah vat, kull hu dhe bërë filan. Po kjo s'ka arë i rastisht. Nëse mediton ma fel, e shef se kja dhe në gjumë së më le rahat, posle. Anda njerëzit dhe njerë kur qohen për gjumit, qysh qohen? Traskapit, të dërmuar në, thuti se ka shku në ekspedit luftarake. Nga se shejtani nuk e lën rahat. Andaj dhe zër duhet në me meditu në këtë raste dhe me kërku prej Zotit Gjelle Gjellelë që të nëmbroje nga shejtani gjin, pasaj nga shejtani dhe njerëzit e kështo me rahat. Thëtë Allahu Gjelluala, vë idh kulna lil melaiketi, usgjudu li Ademe, fësegjedu illa iblise, eba was të këbara, ve kana minel kafirin. Thëtë Allahu Gjelluala, dhe kur ju tham me laqeve, idh kulna, kush tha na? Djetarët kanë thonë, kur thoi Allahu në Kur'an, ne, që në kupton? Ajo është një. Pra, kini pa njëri ju, me thonë, ajo është vetë, thotë, kur them na, ne e veprua, ne e bëm, kjo është vetë, pse thotë ne, djetarë kanë polemizu, pse ka thënë Allahu Gjelluala, ne. E para prej mendimeve është se, ne me sifatët e tona, pra Allahu Gjelluala, ne dhe shumë sifatët dhe emra që i ka Allahu Gjelluala, e ka emrin Allah, e ka emrin Rahman, e ka emrin Gafur, e ka emrin Rahim, e ka emrin Shedidul Iqab, e kështu me radhë Allahu Gjelluala ka disa prej emërti, pra na me gjithë madhritë e tona, ne me gjithë madhritë tona. Kjo është mendimi i parë. Disa prej dietarëve kanë thënë ne përdoret në gjuhën arabe në madhërimin e vetvetes. Pra kur dikush do me madhru vetveten, edhe thot vetë është, ai vetë është tu fol, po e ka për qëllim me rrit vetveten, thot ne. Gjeni po fjalimet e krijetarëve perandorëve të kaluarën. A i fol vetë dhe thot ne. Ne kemi vendosur. A i vetë është. Pse? Madhrim. Nga se sot e kemi temën e madhrimit. Nga se shetani është madhruë. Stekbara. Ka dash më ba mushtime me Zotin të barë kjo vëtjala, por ka dështu me dështimin e më të skajshë. Andaj Allahu Gjellë dhe kërthoje idh kulna ne ki parasysë është madhrim. Ne. E madhronë Allahu Gjellë vëtjala vetë vetën. Kur i tham neve me laqeve, us gjudu li Adem, bini sejde Ademit. Fese gjedu dhe bënd të gjitha sejde. Kretë me laqet kanë bo sejde. A janë kanë të urdhru me ketë me laqet apo disa prej me laqeve? Ka thonë një mluke thiri, kanë polimizu djetarët e vërteta që ka aludojnë tekset kuranore është se të gjitha me laqet. Pra ka disa djetarë kanë thonë, jo kretë, po një grumbull i madhë i me laqeve, janë urdhru mira sejde Ademit. Ibn Gëthiri thot me e vërteta është se Allahu ka thonë lill me la ike, këtë me laqeve, pa për jashtim. Illa iblis, përveç iblisit. Ebe was të këvar. Ja ka përmen Zoti Gjellewala dy cilëci. Edhe ja ka përmen pasaj rezultatin. Dy cilëci. Ka than, ebe was të këvar, wa kene minel kafirin. Refuzoj, u bo me një madh, dhe u bo prej qafirave. Dy cilëci, një plus tjetra, qafir. Andaj neve sot të shikojna se si është e rrezikshme të mendohet dhe të jetohet dhe të funksionohet me trurin e iblisit dhe shpirtin e tina. Andaj përmendëm legjëratën e kaluar se do të vazhdojna ta detalizojmë pse u bo qafir kë. Ibn Abbas i ka thënë, iblisi u konë komandanti kundër të rebelumve prej gjinëve në tokë. Ibn Abbasi, që ka përmen Ibn Kethiri, Ibn Gjeriri, Bagawiju, Allah e më shëroftë të gjithë, ka thënë Ibn Abbasi, iblisi, para se mu bo iblis, shejtan, u konë tokë komandant, Allah e ka zgjedhë, i ka thënë Allah, kush të rebelohet, kush banë fesat, ti mirësh me ta. Pra u konë të rujtë rendin dhe qëtësi, rendin e Zotit në tokë, por se ka kaluë gjendja e ti deri sa është bo, kush ka është, Zotin arrujtë. Andaj neve vlezër, sa do që të ngritet pozita, do të me pas kujdes. Ma dhe disa djetarë thojnë, me ungrit, lartë, me bo me të rëshqit kama, bje ma keq. A është ma keq me rapit, parit ka ta pëtë djetit? Pëtë djetit. Me rapit djetit a pëtë një qindit ka, ku përplasë është ma keq? Pëtë një qindit ma shumë përplasë. Andaj sa ma lartë, është mirë, po me bo me ra, me bo me ra është ma keq. Andaj iblisi, para se me qenë shejtan, ka qenë njëri i privilegjum, krijesë e privilegjum, prej gjinëve të privilegjum. Ibn Abbasi ka thënë, kom prej melaqeve. Por se na mendojmë se u kom prej gjinëve, kjo meselë e përfundum në ligjëratat e kaluara. Zoti Jon Gjellewala na e tregon një cilësi, evara, ebe. Ebe, do më thënë, refuzim. Ebe, ibe, do më thënë, me refuzu. Mi thënë dikujt, jo. Dhe dikujt, banë që ta i thotë, e, be, zdu, jo, se baj. Kështu e ka thonë iblisi. La, len, jo, kur, kur si visejtë. Por Zoti Jon Gjellewala na e shpjegon pika ka lind kjo joja, se joja dhe poja lind për dykon. Apo? Kurani kështu mirët. Kurani kur i tregon besimtar pëse janë të mirë, na tregon. Pse? Se në fi kulubihim, se në zemët e tjere ka vajgjil. Ka tut pi Zotit. Kur i përshkun munafikat, që ka thonë fi kulubihim, marad. Zemra kanë smundje. Kur i përshkun qafirat, që ka thotë, taba Allahu ala kulub, ja ka vullos Allahu zemë, snim. Pra Zotit Jon Gjellewala, gjithmonë, kur e kalzon dikan, se o shkatru, e kalzon se vepim, se o shkatru, qëllën e qarë smundje patë. Për munafikat, ka thonë, kanë smundje në zemër. Harë kështu, harë ashtu, harë kështu. Qafirat, dvullost, nuk shofin, nuk nin, zemrat i kanë guri. Kur na ka treguar për musliman, pse janë njerëzit mirë, se nuk e sigurojnë vetë vetën. Kulubuhum wajile, Allah o tha, zemrat e tëre janë të friksume. Andaj Muhammed Islam kryet e tëre, u ka friksu prej Zotit Gjeli Gjelalu. Dhe Allah u Gjelalu, kur tregon iblisin, pse është i bo iblis, se ka thonë jo, kush jeti me thonë jo, ka thonë Allah u Gjelalu, istekbar, e mbrenda e ka pas kibrin. Mrejnda e ka pas, kibrin. Wa kana minel kafirin dhe u bo prej qafirave. Wa kana minel kafirin. Disa djetarë kanë thonë, kana, fjala kana, është folje e kohës së kaluar. Kana ishte. Apo ishte. Mirë pse ka përdorë Allahu Gjellewala kana, a është për qëllim tash u bo. Disa djetarë kanë thonë, fjala kana përdorët për Zotin, ndryshe, për neve, ndryshe. Themi për dikan, ishte, kaluar në kështu, pastaj u bo kështu, nga se na nuk i dina për vetë se ku të shfaqet. Por se të Zoti, e kaluara, e tashmja dhe ardhmja, i mletë të trijat i banë me një vend dhe i gjunë. Se slunë rëltaj. Pra të na kena e kaluar, ishte në dikur, se se kena ditë. Shka bohën të nesër, nuk e dina. Du të më ardhë mas nesër për me kalzu nesërit, çka ka ndodhur apo tash jemi e han por me kallëzu çka ka ndodhur të martën do të më ardhe mërkurja e më thon të martën ndodhi kështu po te Zoti Te Zoti si duhet kjo? Nuk i duhet kjo e martë e mërkurë, këto janë për neve. Andaj dhe Allahu Gjelluala e ka bo hanën dhe djelin, husbenën për juve, logari. Të hanën vi, të mërkurën vi, jo të martën shkoj. Këta për juve, për Allahun, s'ka ko. Andaj Zoti kër e përdor, e kaluar, e tashme, e ardhme, nëse fletaj nga ana e ti, koha nuk ban pjesa të. Por që më ka thënë Allahu Gjelluala në Kur'an, në surën, e Nahl, e te emrullahi fela te sa'gjilu. Ka ardhë caktimi Zotit më slip një mengut. E tash me ditë allë. Ka ardhë caktimi Zotit. Ka ardhë. Ka ardhë, qka të me thanë? Ka ardhë. Apo, e tash me. Mos e lip një mengut. Mos e përshpejtoni. Qish ka mundësi me përshpejtu atash ka atë që tash? Qëtë, ka ndodhë. Kjo, nëse formi në njëri tjetërit, me një raport njërzor, mi thonë dikujna, ashtë në gjami, musugut më ardhë më herët. Këti, a i shka s'ka ardhë, i thu, musugut më ardhë më herët. Po këti që ka ardhë, a është e kapsh me mi thonë, musugut më ardhë më herët, ka më ardhë, thotë. Thuja ti ndëve që s'ka në ardhë. E Zoti pse thotë shtu? Sepse të a i ka ardhë, në ilmin e ati, është kry. A jo musugut në. Por ju e musugut. Ndërsa të Zoti, është e kryme. Të a i është e kryme, unë e ti. Edhe ato që kanë kaluar, ato që ka vinë. Allahu e di edhe qysh kena me vdek, edhe qysh kena me jetue, edhe ku kena me përfundua në gjenem, në gjenet, kiti di. Po, atare pse ka bo këtë dunjo? Realizim i dëshmis ton kundër vetë vetës, ton. Pra pse na po jetojnë atash, kura jeti? Por me thonë na që kjo qështu e kësha bo. Se përshimu si kur të na kish dënu, apo na kish përmli Zoti Gjelluale me ilmin e ti, që kish mi thonë? A ishka e kish fitu gjenetin mirë, po a ishka se kish fitu? O Zot, pëse s'ma mundësove mu një shansi që kam rrisë atje? E ja, ja shansa. Andaj Allahu Gjelluale, këthoje kene, erdh, shkoj. Kjo në aspektin ton ndryshon, në aspektin e Zotit ndryshon. Pse nga sa jesh Zot në jena robë? Andaj, u bo prej qafirave, kanë thënë djetartë, të Allahja ju konë qafir. Po kjo periuda shë u konë si i nënështru, kjo periuda konë të Zoti e njohur, se një ditë për ditëve ka murë rëtluve, dhe ka medal në atë vendi ku aj e ka. Djetartë kanë thënë, në këtë ajet ka shumë prej mësimeve, prej mësimeve më të rëndësishme është që njeri ju të zhveshët nga mendjemasia dhe kibri. Zoti në rrën nga kibri. Nuk ka vëzër Kur'an. Dhe në hadith Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, send më i ashpër dhe më që e ka rëndu Zoti të fol mas ranti që ka mundet, se sa kibrin. Nuk gjenë Kur'an që Zoti Gjellegjere dënë me e shkatruë, apo Muhammedi aleyhi sallam ka të rejgjë vërejtjen me kreta mundësit e të rejqës, vetëm se e gjenë kibrin të parën. Deri sa ka thonë Shejhul Islam Ibn Tejmije, kibri janë ma i ketë se shirku. Kibri a ma i ketë se shirku. Nga se shirku ka mundësi mu kanë prej dikujt i cili s'ka kibër. S'ka kibër. Por shembull, protë dhe mushrikve, sikur Agja i Muhammedi dhe Salatu Selam, Ebu Talibi. Nëse me relexon historinë e ti, o ka njeri modest, o ka njeri thjesht, i ka një mu Muhammedi dhe Salatu Selam. Por se, nga gjehli dhe ignoranca dhe pasimi ka shkuar pas babalarëve të vet. Por se nëse e merr Ebu Gjehlin dhe e krahason me Ebu Talibin, dy të mushrik janë. Por se dalloj, Ebu Gjehli edhe Ebu Lehebi kanë kibër. Kanë kibër. Andaj thotë Shejhu Sami Temie, kibri janë më i keq, nga se shirk edhe kibër ka më shumë rëndësi se sa vetëm shirk. Andaj nuk gjenë Kur'an që Zoti Jonë Gjellewala e godet një sen, një cilësi, një gjë, se sa kebre. Dhe ta shofë me tekste Kur'anor dhe hadithet Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Djetarë kanë thanë, që ka të përmeni për në kajim e lëgjëzije, ku ka thanë, gjdo mëkat e ka esencën tek kibri. Gjdo shirk e ka esencën tek kibri. Gjdo kufër e ka esencën tek kibri. E dalimi mes iblisit dhe ademit ka qenë kibri. Tu ditë kanë bo gjuna. Edhe ki gjuna, edhe ki gjuna. Po se ki njoni e kanë me kibrli, qëtër nuk e kanë kibrli. Mendje madhë. Sa i përket definicionit të kibrit, Djetarë gjithmonë të kibri thojnë, neve nuk kemi nevoj shumë me lodhë vetën, nga se kibri ne ka definu Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem. Ma di kjo është ton, ata që ka e thamë, se Muhammedi aleyhi sallallahu aleyhi vesellem atë shumë është mirë me këtë qështje, dhe i risa ne ka definu me. Definu. Kjo është definicioni. Rujo. Hadithi që kanë zeri ma muslimin nga pengamberi sallallahu aleyhi vesellem, pengamberi aleyhi sallallahu aleyhi vesellem, e ditë ka folë për vetë pëlqimin dhe kibrin, dhe njëni prej sahabive ka qenë i veshur dhe me petka të mira dhe me roba të mira, dhe sigur e ka ndi këtë hadith dhe këtë qërtim për Muhammed s.a.m. mbi veti. Dhe ka thënë ja Rasulullah, oj dërgur i Zotit, njëri ju ka qef mu vesh, qiko, ligjerata ka qenë për kibrin, për mendjemasin, por se s'ka pas definicion e ndë. Ka dhe një Rasulullah, njëri ka qef mu vesh mirë, pra, a mos jam mund të rritash ka i të folë, qaj shka? Tha për nga mërë e sëratë të sëram, inë Allah e gjemil, Allah është i bukur, ju hibbu lë gjemal, e do të bukur, në veshu mirë. Ma di Allah në ka urdhru në jetë mu vesh mirë. Allah në ka urdhru në jetë mu vesh mirë. E kundër ta aso që ka në jetojna. Pa përjashtime, vëllezër. Pa përjashtime, as vetës as kërkujna. Na kur shkojna ndarësën veshme me këmisha. Dhe me teshat më të mira. Dhe kur vina në gjami, qishtë në qëlloje? Së në gjami. Apo, Allahu gjelo, kur ka përmend me arë në gjami, nuk ka thanë veshnu. Ka thanë, i të khidhu zine. Merne zbukurimin. Deri sa djetarë kanë thanë, veshja e njerijut, veshën më të mirë që ka e ka për në gjami, argumenton se e madhron namazin dhe gjamin. Andaj dhe zërë duhet neve t'i thejmë disa tradita të cilat na depërtoj neve pandjeshmërisht. Pra, kur t'i dhujsh dikujt atë më të shku në darsëm, ha? S'ki nevoj t'i mi thonë, ej, veshu. Vesh ata, jeqë pëse ki gajle. Nuk vjen bile vanohet, thot se së në vesha. A këni pa dikan me thonë, u vanohet valla në gjami se së në vesha? Jo. Andaj edhe shkojnë qasë lartë njerëzit, o gja, ban më falë me pijama. Do më thonë, nuk ka madhërim për vetë se kam rritë e regja me vetë, namazin me pijama, s'kish delil që s'po pranoj kja, s'ka delil, o vla. Nuk ka delil, po ka delil që zemra kalb ketë, për këta ka delil. Asaj përket që pranohet, namazin pranohet. Por se qëfar namazin është e Zoti, Allahu e din, më smirti. Andaj, pengamberi alai sërëzëm, tha jo, mu vesh mirë. Por se kibri e dishka tjetar. Tha alai salatu selam, el kibru, kjo vlezër të më futë në krije definicioni. Kibër tha është, me një madhësi, batarul haqqi wa ghamtun nasi. Ja, sa shprej ka përdojnë Muhammedi alai salatu wa selam, el kibru, batarul haqq. Dionë e ka do për nga mësram, kibërin. Kibër është batarul haqq, batar rëfd. Batar i bje me refuzu, të vërtetën. E para pjesë e kibërit është me gjujtë vërtetën. Ve ghamtun nas, ghamt është me shkel diçka. Thojnë ghamt, shkel e mirë. Kërë i thojnë arab, ghamit, shkel e mirë. Tha ma mesram, edhe ghamtun nas, mi shkel njerëzit, është kibër. Dy ane ka da. Kjo neve në nevojit të qumë. Djetarët kanë thonë, Muhammedi alai sallatu selam, në këtë hadith, ne e ka rumbullaksue me fjalë të përgjithshme, kufrin dhe shirkun dhe gjunajnë e çdo kujt fitërtokës. Çdo mushrik, çdo kafir, çdo kriminal, çdo zullumqar. Nëse do me ditë ku e ka zanafillën, ha, njënën për dijeve. Ose e ka refuzuar të vërtetën, ose do mi shkel njerëzit. A ka të tretën? Se ka. Nuk e ka hiç. Asnjë të tretë se ka. Andaj djetarë kanë thonë se më rrezikshme të rrezikshmeve është më ushti me Zotin në emrin e ti, El Mutekebbir. Allah e ka emrin në surë Hashr. El Mutekebbir ul Gjebbar. Allahu gjellë ka emrin Mutekebbir. Allahu, dhe ta përmendim, emrin që mas shumëti nuk ka toleru me jamor dikush, është që ke emrë. Mutekebbir. Qka do më thonë Mutekebbir? Për njerin thuhet me ndje madhë. Për Allahun thuhet ai që mbahet me të madh. Nga sa Allahu nuk ka mendje. Allahu nuk ka mendje. E kena përmendur se nuk ka mendje. Kjo nuk do të thonë se nuk ka mendje, hasha lillah. Po ai i din senet pa mendje, mendja aparat. sigur me thonë dikush, s'kish sahat. Nuk do me thonë sa i se di orën. Po kjo për njerin. Aj nuk ka orë, po nuk i duhet ora. Andaj Allahu Gjelle Gjelaluhu refuzon me toleru qoftë edhe një grimë, që shka thonë Muhammed Sram, nga tesha e kibrit tek njerëzit. Ska. Kush ka kibër, tha Muhammed Sram, hadith tjetër, sa i muslim, nuk hinë gjennet. Shikua sa ashpër, dërsa njerëzit janë më neglijent këtë kaptim. Munohet me largu e zinas, alkoholit, të këqijave, po ndosht të në zemër e ti ka kibër, kur gjo nuk i bandë dobi, lanja zinas, lanja e alkoholit, lanja e vjedhjes, lanja të këqijave, nëse në zemër e ti ka kibër. Allahu në rujtë. Nëse kjo është shtyrje me Zotin në emrën e ti, Allahu gjelë ka thanë, palto, rida, palto e imi ashtë, cëla ashtë? El kibër, ja, mu majtë me të madhë. E kush e vesh këta, ka thanë, ja shkulli. Ha, shiko po më thonë që shprehet. Palto e Zotit është, normal, palto, jo, mëse me no, palto në tane. Zotit që që takon. Ka thonë, kush munohet me vesh këta? E shkulli. Edhe s'ja falë Zotit kërkujna. Andaj thëtë Allah u gjë, shiko këto popujt para juve që janë konë. Tilkel kura. Shiko Allah u gjë, shiri sa qytete. Ehlek nehum. I kemi shkatru. Pse? Bima dhale mu. Se kam bo zullum. Djetër kanë në qarë zullum i kam bo? Janë majt me të madhë. Janë majt me të madhë. Andaj vëzër, nuk ka më të keqë se kibri. Nuk ka më smundje, kanceri. Ma dhe njërë është kronologike, e pashurush me gatë, se sa me një mësia. Njëri në mund është me bo të moralëshu. I thu mësë banë zina, ani. Mësë pjarë laki, ani. Mësë vjerë, ani. Mësë këshirë shtremë filanin, jo. Jo, bet. Kërejti, ba, jam ata më... Pse nuk mund është? Nga se këtu vjenë unin në pytje. Une? Une mësë këshirë atë shtremë. Kërejti, ba, këta jo. Andaj iblisi, rebelat në tokë i shkatrojke. Po kur i ardhë puna, biri se ishte. Kjo su gëlltit taj. Mirë po kjo mësë gëlltit me, va kja në minel kafirin dhe u bo prej qafirave. Andaj djetarët kanë përfundun nga kjo adith i Muhammedi sallallahu aleyhi wasallem, kanë thanë djetarët, njëri ju e refuzon të vërtetën nga dy kande. Njëri ju e refuzon të vërtetën nga dy kande. Dhe këta e ka përmeni më këthiri në tefsirin e ti. Cila është kjo dikonde? E para, e vërteta si e vërtet e zhvesht prej thonësit. Pra shumë njerëz vëllezër nuk e dojnë të vërtetën, se ka problem se i të thonë ti, apo Muhamedi, apo filani. Jo, këta nuk e ka problem. Pa e ka problem se e vërteta që ka i të thonë ti, cënon të shumë të prej levërdive të ti. Pra përshimë i thu, a e ki problem se për të thamë una? A thotë jo. Se kam problem, kjo hak. Po, kjo më cënon mua. Më cënon pozitën, tenderin, më cënon rogën, më cënon këta. Smuj. Dhe është një kaptin tjetër, e njerëzve klas tjetër, aj nuk e ka problemi ndoshta me të vërtetën, po e ka problemi me thonësin. Thot, mu paskon kjo hak se kishtë thonë filani. Apo filani, ku mune taj me thonë të vërtetën? Këta e ka për këfizu Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem. Sa i përket kategorisë së parë, ka thënë Allahu te bareke ve teala në surën El En'am, ajeti 33. Shiko çfarë detajimi ban Zoti Onxhel Xhelalu. Edhe një herë, dy kategori refuzojnë të vërtetën. Apo gjithmonë kur ta shihsh se dikush e ka refuzuar të vërtetën e kypi dikondeve, ose të vërtetën si të vërtetë, se ka dashur, se ka cënu, ose thonësin nuk e ka dashur. Thonësin nuk e ka dashur. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, fa innahum la yukadhibunak walakin adh-dhalimin bi ayati llahi yajhadun al-an'am 33. Thot Allahu xhellahu ala, ata nuk të përgënjeshtrojnë tyje. Kategoria e parë. Kategoria e parë çka thot? Po. Muhamedi mund të më kon rasul. Mund se nuk rrin. Po, filani mund të më kon që e thot vërtetën. Mirë po, kur ta kaloj e thonësin, e shef se e thanëmja e ti, e cënon ata. Andaj dhe Zotë i unë gjelluala, laju këtë dhibunek, ata spotojnë se ti e rëndës. Këtu nuk e ka përshëllim se ketë, du të vinje ajeti tjetër se du tjerë kanë thonë ndryshe. Andaj në Kur'an, lezër, kur Allah u gjelluala, ata po thonë. Ibn Kathiri thot, ata thonë, nuk e ka përshetim këtë arapt. Jo, do kanë thonë. Me argument se ka ardhë diçka tjetër që kanë thonë e kundërta, e ta shkobo, jo, do kanë thonë kështu, do kanë thonë kështu, do kanë thonë kështu. Andaj nuk ka kontradikt në Kur'an. Walakin në dhalimin e bi ajatillahi e që hadun, por se zullum qartë me ajetet e Allahut janë në refuzim. Thot Ibn Kathiri, Allah më shirof në tefsirin e tina, në tefsirin e këti, e këtëra ajeteve, thot, wa kale Sufjan e Thauri, anil Miqdam ibn Shurejh, an ebihi kale Sa'd ibn Ebi Waqqas, radhiallahu an, ka thon Sa'd ibn Waqqasi, shoki Muhammedi sallam, adidin gjithashtu e kanë zirë imam muslimi, në sahihun e tina, ka thon Sa'di, nezelet hadihi l'aja, fi sittetin min ashabin nebiji sallallahu aleyhi wasallam. Thot, ka zbrit kjo ajet, për gjash rejtët Muhammedi sallam. Që kja jetë? Ata nuk po përgënjështrojnë ty, pa ato me ajetët e Zotit zullum qartë kanë problem, tha Saadi, që dhe me thonë vlezër, këtë thoi Ibn Kathiri, ka thonë Saadi. Që dhe me thonë? Do me thonë se nuk e ka thonë qajtë regjia, Saadi e ka thonë. Aja marvesh ajetin, e diku ka zbrit. Saadi ta qelë ti një dritare se qysh funksionon një grupe kriminelve. Ta shpjegon ajetin, se ajetet për mi kuptu qëfar do me thonje kanë, Aliju radiallahu an, i ka thonë Ibni Abbasit, kër ka shku në debat me Khawarisht, i ka thonë Ibni Abbas, një këshil për muhe, mos polemizo me ato me ajete. Pse me ajete, ka thonë mos me përmizu me ato? Ka thonë se ti thu kështu, ato thonë kështu. Sa Kurani ka shumë kuptime. Ka thonë me shka me bo, ka thonë Alejke bi sunne. Ka thonë goditi mi sunnet, s'kan shka me bo. Pra, kur tjetë Kur'ani për shembull pas kuptime një ajet, cëllën e ka pas për qëllim Zoti? Cëllën është rruga e Muhammedit sallam? Do të me pru hadithin. Kur ta bësh hadithin, e mbyll polemikën. A ti ma mire dhe Muhammedit sallam, e bjen meselën kufër iman. A dhe tha, ti goditja ato me sunet, se me ajet, a ki po, ajeti ka përgjithsim, ka kushzim, ka absolute, ka pa absolute, por se me sunet, tha sa e di. Kjo ajet ka zbrit për 6 veta për shokve të Muhammedi sallatu sallam. Thot për e tyre Ibni Mes'udi. Abdullah Ibni Mes'udi ka qenë rob, vëzër. Rob. Dhe një rob, rob a di cila kategori ka qenë rob atëherë? Rob është sikur komuniteti ma i ligë dhe ma i privilegjë në një shëshëri. Muni me paramendu. Të njerëzit sot, kush është komuniteti dhe njerëzit klasa ma e ullë, që njerëzit si kushtojnë vëmendje, me respekt për njerëzit në krijim. Por se atëherë robria ka qenë, e kanë logarit, dhe disa kanë thonë, disa djetarë arabët e kanë logarit, robin kafsh. Robin kafsh. Sotin arrujt. Andaj Allahu Gjelluala ka sila jetë për me e qërënjohës këtë mentalitet. Thot për e tyre Ibni Mes'udi, ka thonë, kunna në stebiku ila Resulillahi s.a.s. wa ned omin. Thot, ka thonë Ibni Mes'udi, dhe Sa'd ibn Waqqasi, na shkojshmi, vrapojshmi mas Muhammed e Selam dhe rishmi afër tina, ne dënumin, rishmi afër. Fe nesma umin dhe dëgjojshmi hadithe prej ti dhe ajete prej ti. Fe kalet Kurejsh e Kurejsh tham, tudni ha ula i dunena, a ti pi afron ata a joneve? Këto me kanë e kanë problemin tash. A e kanë se Muhammed sallam nuk përthot vërtetën, apo një problem tjetër? Jo, një problem tjetër. Kush është ajo? Kanë thonë djetarë dhe bërgetiri ka prue, ka thonë se Ebu Gjehli së ne ka duru me nejtë me Ibni Mes'udin me një mezhlis. Asa njëri jo ka këtë problem, dhe zërë? Se në kërë lezojnë e historinë, atëherë, tash edhe sot o prezente. Shikoj që ka kanë thonë djetarë. Ibni Mes'udi, a kanë ropë. Ebu Gjehli, iman. Ebu Gjehli, nuk ka mujtë me duru mu hunç me një vend, ku është Ibni Mes'udi. Po, ish ullë me një vend, ama aj mu bo shërftor, ama ki imam, aj gjematli, jo. Edhe i kanë thonë Muhammed Islam, a qëton nga të kia? Ja, s'ka mundësi. Pra këto vëzër, që kjo kategori, qëfar problemi ka? Pse ti afron filanin, Suhejbin, Amarin, Jasirin, Bilalin, Ibni Mes'udin, rob, andaj i kanë thonë, të dënuha ula i mindunina, aty pi afron ato paraneve. Fe ne zelet, e ka zbrit ajeti i Zotit Gjelle Gjelaluhu, wa la të trudi ledhina jedu në rabbehum bil gadati wal ashiji, ju ridu në vëgjhe. Pasaj ka zbrit ajeti i Zotit Gjelle Gjelaluhu, ti mos ga bo mi dëbue ata të cilët i lutën Zotit mëngjes dhe mbramje, edhe dëshirojnë ftyrën e Zotit Gjelle Gjelaluhu. E pasaj që i ka zbrit, fete të rude hun fete kune minë dhalimin, e bane i përzune, atëherë, ki mu bopi zullën qarve. Kjo kërkes për mi përzane, e kujt ka qenë dhezër? Ebu Gjehlit, Ebu Lehebit, edhe kategorisë vështir të korejshve. Andaj, kategoria e pare cila ka problem me të vërtetën, është si të vërtet, s'ka problem me njëriun, por se ka problem, dhëtë, unë e sulna me ta, unë e sulna me ta, unë e kam ullë me ta, këto vëzër du të mishkull. Këto du të mishkull. Pse? Do njëherë është fetarisht, do njëherë është epsharakisht. Pastaj mbulohet. Ha? E merë petë kune fejës, thotë, për hirtë të Allahot. E për hirtë të Allahot, këna me po ditë gjikimit të akon për hirtë të Allahot, dështë akon për hirtë tanën personalisht, se ti, uni jotë dhe epshi jotë dhe pozita jote, staduron filanin dhe alanin. Orëse Zotë i Gjellë Gjellaluhu e ban musliman këndoje dhe e ban e len devijim këndoje. Kjo është kategoria e parë. Kategoria e dytë, vëzër, është kategoria e cila ka problem me atë qka e thotë vërtetën. Kjo kategoria e dytë. Andaj për nësëm tha, me e refuzut vërtetën dhe me i nënqmue njerëzit. Ka thënë Allahu Gjellë Gjellaluhu, kalu lawla nuzzile hadhe l-Qur'ani ala rajulim min al-qarjetajni, adhim, sure Zuhruf. Shiko tash kategoria tjetër, qëfar problemi ka? Këto nuk e kam problem tash dëvërtet e si dëvërtet, po e kam problem rruga ka vjene vërteta, a këto i sekletov shumë. Tha Allahu Gjelle Gjelalu, dhe than ata. Shiko dhe ta jeti par than ata dhe ti ditë than ata, por se janë grupe të ndryshme. Than, pse nuk ka zbrit ki Kur'an tek një njeri i cili është i madhë nga dy qitetet? Ka nërë në tefsirë, që ka përmeni Bukethiri, se disa për kurejshve ka thanë, jetimu Abdillah, jetimi Abdullah i pengamer, së mundët. Pro tash, sa e ka paramendu, shka do me thonë pengamer? Pengamer do me thonë, me janë nështru vetën ati. Janë nështru vetën, sa ta ka njofë, Ibrahimin, Musën, i ka njofë për para, pengamerët. Tash, jetimi Abdullah i pengamer, leula nuzzileha dhe l'Quranu ala rëgjulim minel karjetejni, adhim. Pse nuk ka zbit ki Kur'an? Shiko, pse nuk ka zbit Kur'an? Kjo qka ludon, vlezër? Qka ludon ki? Se pe din se ki Kur'an është pi? Pi ati që e ka zbrit. Pi Allahot. Po ku e kam problemin? Ku e ki zbrit? Gabim e ki zbrit. A ju shkaktoj kjo problem? Po. A ju shkaktoj kjo problem? Po. Ju shkaktoj se metën në kufër. Të partë e kishin problemin se kjo e vërtet po na pengon këta dytet e kishin ani Kur'ani. Po të kishë zbrit dhe një njerit të madhë. Të kishë zbrit dhe një njerit të madhë. Thotim nuk e dhirin të fësirin e tina, ej, hela kena inzalu hadhe l-Qur'ani ala regjulin adhimin, kebirin fi a'junihim min el-qarjetejni, ja'nune Mekkete vë Taif. Thotim nuk e dhiri, ka për qëllim Allahu Gjelle Gjelaluhu pra në gjuhën e tëre. Pse nuk zbriti ki Kur'an të një njeri i madhë? Fi a'junihim në sytë tëre. E kishin për qëllim me dy qitete, Mekën dhe Taifin. Pro këtë regull që i ka zbit Kur'ani, ti shkon barëm njeri madhë. Pa nuk është Muhammed e Selam njeri madhë? Po, Allah është njeri madhë dhe mëj madhë. Nuk ka matë madhë, kish pas matë madhë dhe kish zgedhë Allah. Për Allah u gjele ka zgedhë njeri matë madhë që ka egziston. Shko njeri matë mirë se aje. Po pse këto kanë thonë njerit madhë? Dhe shiko që farë tërture për Muhammedin së sellem është kjo. Tash, njeriu, aje ka torturu vetën Muhammed Sallam. Tash, shka janë të lipë këto? Shka, ki po disa njerës vëllë, kur që ishë nuk ra ato? Këtë regullama, shumë shpejt po hecë. Këtë regullama, këtë vepër për banë. Këtë regullama, bazar po delë. Këtë regullama me Bilalin po re. Këtë regullama, pra, këtë regullama po, do më do këto janë lipje të fajtori. Allahu Gjellewala, ja u përgjigjë pyetjen. E hum jëksimun e rahmet e rabbik. A mos kanë me da ato rahmetin e Zotit? A ta kanë me da? Jo, thot Ibnu Kethiri, kalehu Ibnu Abbasin wa Ikrime, Thot Ibni Abbasi dhe Ikrime wa Muhammed ibn Ka'b al-Quradhi wa Qatada wa Suddi wa Ibn Zejdin, të gjithë këto prej mufesirave kanë thanë këta prej Kurejshve dhe Arabve, pse nuk ka zbrit këtë Kur'an tek një njeri i madh prej Mekës dhe Taifit, fi ajunihim. A kjo shumë rëndësi. Fjale Ibn Kathirit, në sytë e tëre. E ka dalim. Në sytë e tëre, s'pe i mush Muhammedi. Por të Zoti e ka plotësu kushtin. Aj mu kam për nga mërë. Khalilullah, është më i dashmi Zotit. Më i dashmi i Zotit. Deri sa, kanë thonë ulemat, Aish ka mendon se Ibrahimi është më i dashur te Allahu se Muhamedi selam, ka thonë fjalë të madhe. Para mendon Zot? Kush thot se Ibrahimi është më i madh se Muhamedi? Ka thonë fjalë të madhe. Po mirë, Ibrahimi nuk është i madh, po është i madh. Po me ngrit Muhamedi selam, ka thonë fjalë të madhe, kujdes. Nëse me ngrit Ibrahimi me Muhamedin është fjalë e madhe. Po me ngrit me para më çish kemi trajtuar Allahu këtë ditë gjykimit. Kur këto kanë lip njëri që tërkanë përbëç Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Andaj Allahu i gjellu e ka dhanë, inë në shani ke huel ebtër, kush të rejnë tije, shtardë, jo pjellorë, ka mu shkatruë, s'ka bërë që taj, taj njëri. Andaj Shekhu Lisamu të imije është argumentu me të tila ajete për devijimin e bidatgjive të cilët nuk ju zgjerohë gjokësi për hadithin e Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Andaj djetarët kanë thanë se, njeriu duhet të ketë kujdes nga kjo sprovë, nga se kjo është belaja më e madhe njerëzimit. Cila është belaja, vëllazër? Belaja dy forma. Allahu ka më naqut vërtetën dy forma. E vërtetë e cila ti bindesh se është e vërtetë. Por bindesh edhe diçka tjetër se kjo e vërtetë kam i të synu disa prej autoriteteve. O vëllazër, nëse meditojnë në namaz, Ibn Kaimi ka një trajtim të veçantë namazit. Se si njeri ju duhet gjdo haraket namaz, gjdo levizje, me ditë pëse Zotë e kalon qëta. Nëse mediton namazin, namazin është thirja me madhe e kibrit. Thirja me madhe e kibrit. Andaj, sahabët nuk e kanë logarit besimtara që ka s'falet. Pse? Kibër ka e. Kibër ka. Por që nëse mediton namazin, vlezër, e shef Zotë që ka do prej neve. E shef që ka do. Nëse mediton rukujen, qka po do Zotit për neve? Qka po do? Në ka kryu kështu drejt. Po a i neve thot, jo, ti drejt, jashtë të namazit. Namaz, ruku. Jo vesh ruku, sejgjde. Nëse del pëjtë sejgjdes, ti edhe shikona qka karon sejgjde. Qka shef taj, vëzër? Qka shef? Thyri absolute. Me paspas dishka ma shumë, në kish urnu, Allah. Me paspas dishka ma shumë mu thyje dhe me e nënshmu vetë vetën, në kish urdhru Allah, po s'ka ma tepër. Andaj se gjde i thojnë qilimit, tokës, pjesës ma shtresët ma tullë. Qa tje ku a ma ullë, ka thënë Allah, vënë e jo kamën, se me nuk kamën, nuk ka nënshtrim, kokën. Kjo është pjesa ma, me ndërshme, apo. Andaj Allah u gjellola, shka i tha Ebu Gjehlit, kena me t'ka për, nasije, qëtu, balin. Pse nasije? Sa i refuzon me bose i gjithet. Andaj, kër i ka thonë e bugjelit, ka me ka për bali, Muhammedi sa më që i ka thonë, wes gjudi vë këtërim. Ti birë se i gjithet dhe, afroju, kana. Pse val? Nga se aj që ka zbe se i gjithet, lezër. Ata se lanë oqeani zemrën e ti nështë sa ka për ndrysh këtit. Se lanë. Nuk me apru këtë oqeanat, edhe me i shumë fishu atë oqeana, dhe me ja derdhë në zemrë, si ja hekin ndryshkri. Qa ja hekin ndryshkri? Was gjut, bjerë sejzde. Bjerë sejzde. Andaj Zotë i unë gjellë gjellë në sprovën këtë formë. E para, që me arë dhe vërteta dhe me nacinua. Me arë dhe vërteta dhe me nacinua. Deri sa, Allahu të bareke vë të ala, edhe lutjet të cilat i bojnë qafirat dhe mushrikët, edhe lutit se t'i bëjnë Allahu Gjellë Gjellë dhe mushrikët, Allahu të bare kjo vëtale me gjithë se ata nështrohen, realisht ata i nështrohet unit të tëre. Ata i nështrohen unit të tëre. Por shemë, dikush i nështrohet idhullit, dikush i nështrohet ku të di shka prej epsheve. Realisht nëse e zbërthen kjo është ju nështru, epshit të ti. Vetëm më sthyjet para Zotit. Vetëm më sthyhet para Zotit. Pra sprova e parë njerëzimit ku është? Ti dhe e vërteta? Nëse cënohet levërdia, fitimi, përfitimi, të dush më thije. Dhe e dyta, e që është trofë shumë e madhe, me e nënqmu atë që ka thot. Me e nënqmu atë që ka thot. Sa njëri ju vlezër se pranon të vërtetën duke e shiku thansin. Sa njëri ju. E këshirë thansin dhe nuk menon që ka për thot ki. E këshirë thot. Andaj sot vlezër propaganda që ka ju bëhat muslimanve? Musliman mi parasit sa më të ignorant, sa më të poshtër, sa më të varfër, sa më të pa privilegjum, sa më pa pozit, sa më të ullt. Qëllimi shejtanit kryet, qka është me këtë propagand? Qatosh ka i ka nga grupa vetë, mi ju thonë, qapi që ti në dëni me mora? Nëse arina që ta i ka fitue. Nëse arina që ta, ka fitue. Andaj, kure ishtë refuzonin Muhammedin Selam nga unë e sëri me Bilalin, unë e sëri me ata, këta vlezër duhet me e zhduk nga zemra e besimtarit. Nëse është e vërteta, e pranon të vërtetën, që është të shishështë. Deri sa Allahu te bareke ve teala, e kini pa Belkisja të ukon mushrike. Të ukon mushrike. Belkisja, Sulejmani që ka, e ka nënshtrua. Ajo ka diskutu me parin e vetë, që ka me bo me Sulejmani? Që ka me bo? Ato i kanë thonë, qashtë qka të ushtina jena nën urdhin tanë? A i ka thonë, si pesho muhabetin është shumë i fort ki. Shpesho muhabetin është shumë i fort. Ka thonë, innel muluke i dhe dëkhalu. Ka thonë, mbretrit ku t'hin në përqitete. I bojnë ato shka janë arsh në fron të kursien e pushtetit, i bojnë njërzit më të poshtër. Qka tha Allahu Gjellola? Ua ke dheri ke jefalohum, qështu bojnë ato. Djetarë ka thonë, qështu bojnë ato është fjale Zotit. Qështu bojnë ata është fjallë e Zotit. Ja ka pranu Belkisës. Ja ka pranu Belkisës. Apo? Shejtani kur ta maje khutë bën zjarë, surë Ibrahim, qka dhe të Allahu Gjellë Gjellalu? Basit ka zanaj, une kumë bëkshtu, qka i dhe të Allahu Gjellë Gjellalu hu? Qashtua. Pse i thë qashtua, po kje qashtua? Muhammed Ali Salatu Selam i tha Ebu Urejrës, qashtua ani pësaja shejtan, aja rënëcaka me qëtu tamam të ka thonë. Kur i ka thonë tamam? Kër i ka thonë, shlo me Ebu Urejra, vetëm, a do me të ka dhuni një ide. Shejtani sën të afrohet si të lezojsh ajetin kursi. E tash dikush këto më paskon në vend të Ebu Urejra, s'ku me di që kishë bo. Ja? Masim ka kazu shejtani, iblisi, vëzër. Masim ka kazu shejtani, këtë ju ka shumë dyshim këto. Ja, me lezoj ajetin kursi edhe shejtani me të thonë, është sahi. A dhe tha, sadakak, të vërtetën ta ka thonë, va hua, ke dhupë, ama i rrejnë. Andaj, lezër, neve duhet të bëjmë një standard gryën tonë, hakun dhe të vërtetën, e cile Allah i ka thonë të vërtetë, me e zhvesh prej thonësit, me e mor të vërtetën. Dhe mësë me thonë, ti së nëm kalzonë muë, a i së nëm kalzonë muë, nëse kjo kjo bërë. Kjo kjo bërë dhe njëri ju e privën nga shumë të mirat, e cilat i kalonë Allah të bareke, u e te ala. Ka thonë Gjemaluddin ibn Mundhur, Allah më qërofë në librën e ti Lisanul Arab, i cili është fjallorin një ndër fjallorat e mdhejt të gjuhës arabe, kur ka folë për kibrin, ka thonë kibrun el kebir fi sifatillahi ta'ala, el adhimu el gjelil, el mutekebir ledhi tekebbara andhul me ibadi. Ka thonë kebura, kjo lënda, materia, ke, be, ra, nënkupton për dishka e cila është e madhe. Nënkupton dishka për cila është e madhe. Sa i përket të nëncilsimin e Zotit e ka për qëllim el adhim, i lartë, el gjelil, autoritativ. Wal mutekebbir, el ledhi tekebbar andhull me ibadi. Thot mutekebbir është a i cili për Zotin, i cili nuk ju ban zullum robëve të vetë. Allahu është ngrit, andaj thash, të Zotit thuat mbahët me të madhë. Mbahët me të madhë. Allahu e ka ngrit vetën që mi ban zullum robëve. E kanë ngritë vetën, nuk bjenë kësi pozita. Thot Ibnul Mendur, u el kibrija adhametullah. El kibrija adhametullah. El kibrija adhezër është e përmend në Kur'an. U lehu el kibrija u. Allahu Gjellë ka thonë, ati i takon kibrijaja. Kibrija, që ka do me thonë, adhametullah, madhrimi i Allahu Gjellë Gjellalu. U kile el muteali ansifatil khalq. Është thanë se fjala mutekebbir, kibria, e ka për qëllim ai cili e zhvesh dhe e distancon vetë vetën nga cilësit e krijesave. Shiko tash më të kebiri për njerëzve sa është i keqë të Zoti. Apo? Allahu e ka qytë vetën më të kebir. Unë e moj vetën më të madhë. Mirë, nëse e marë obi vetën më të madhë, a më të kebir do me thonë, me thonë unë e si kam cilësit e krijesave. A shiko sa krimi madhë është me thonë dikush, e unë e si jam si ju tash. E ti që pishak i dalë ti? Ti që pishak i dalë? Disa prej se lefit kër e kanë pa, di kanë tullë as druhe, tu krekos të e mojt vetën më të madhe, ka thonë, o ti djallë, a di pika ki dalë ti? A di pika ki dalë? A e tërpë shumë e kalëzu pika ki dalë? Pra a i cili ka dalë për një vend ku bëhat urina, a ja vlenë më krenue? Për që të venit, ku ka dalë urina, këna dalë na. Allah u gjillole ka përmenë. A ne ja vlenë më krenue dhe hina me një vend të cilin a hanë krim batë, Zotin Arujt. A ja vlenë më krenu, me shaki më krenu, së tjetë kur gjo më krenue. Andaj, a i cili është i distancum dhe i pastër nga cilësit e krijesave, është el muteali, el mutekebir, po kjo është vetëm për Allahun te bareke, wa teala. Wa kile, thot Ibn Mendhuri, dhe është ta në definicionin e kibirit dhe mutekebirit, i baratun an kemali dhet, wa kemali l'vujudi, wa la ju usafu biha illa Allahu teala. Ka thonë Ibn Mendhuri, disa prej djetarët kanë thonë mutekebir e ka kuptimin, a i cili e ka qenjen e plot. Dhe kjo është veçëm për Zotin. A ka dikush që e ka qenjen e plot? Pra ka të takshirsh, s'ka mangësi. Qka të veproje, s'ka mangësi. Qka të levize, s'ka mangësi. Kush e ka që këtë cilësi? Zotin. A i cili bandë me ndjemalësi, qka po do me në thonë? Po do me në thonë se unë jam i plot. Andaj vleze, levizja, gjestët, shikimi, syt, vetullat, gishtat, dora, komba, se ti qysh folë, qysh këshirë, qysh menon, qysh ndërton raport me njerëzit, ki kujdes, mosu vendos, qashtu qysh është vendos në pozitën e Zotit Gjele Gjelalu. Ha? Unë e kum dalë për diamantit, ju kini dalë për barkit, ha? Qështu do me thonë dikush? Unë e s'kam asti cilësi të mangët, ju kini cilësi të mangët. Edhe në shikimi e vlezër këto, andaj Lukmani, pse ka lavdru Allahu Gjellu Ala, kanë thanë, nga se Lukmani ka konë katranizi. Katranizi. Dhe a konë modest. Dhe i ka thanë djalit vetë, mos i këshir njerëzit shtrangë. Mos i këshir njerëzit shtrangë. Se Allahu e urenë, edhe zonin mos e qo, se zonin mëj e gërë është zoni i gomarit. Andaj, mutekebbir është ai cili e ka cilësinë e plot. Kush e ka cilësinë e plot përveç Zotit Xhelel Xhelaluhu? Është vetëm Allahu te bareke ve teala. Andaj dietarët kanë thënë se cilësia më e keqe tek robi është kibri dhe cilësia më e mirë te Allahu është kibri. Apo cilësia më e mirë te Zoti është kibri, i madh është. I madh, shumë i madh, kush nuk e di madhrinë dhe mbahet me të madh. E mbanë Allahu vetën me të madhë. Andaj e lavdronë vetën në Kur'an. Ajo është kështu, ajo është kështu, unë jam kështu, unë kam bo këta. Dhe në taktin të ndinë knatësi, se Zotë jo të lavdronë vetën. Por e kipon një njeri kur janë isë mu lavdruhe. Dhe që tu i shala pësos ma. Se së më përduraj. Andaj, kur njeri ju fillon me thonë, une, bat i gërditëshëm. Kur thoje Zotë i une, bat i dashëm. Pse? Se aje ka hak të e ki batil. Aje ti e ka merit të e ki zullum. Andaj djetarë kanë thanë, emri Allahut mutekebir është indaluar që të vendosët e kënjëriju. A ka emra që na lejohet mi përdor emrat Allahut? Po. Cële emën? Aziz. A ka emën të njërëzë Aziz? Po, Aziz. A ka të emën njërëzit Rahim? Po, ka, Rahim. Edhe Muhammed e Sami ka thanë, Rahime. A ka të njërëzit emën Alim? Alim, i dishëm. A ka të njërëzit emën Halim? Halimi, ka. A ka shumë emra të Zotit mundet mi adhanë dhe krejesës? Po janë dhe emra zgudzonë mi adhanë krejesës. Janë dhe emra lejot. Janë dhe emra s'lejot. Prej emrave shkas lejot është Allah. Prej emrave shkas lejot është Rahman. Prej emrave shkas lejot është Mutekebbir. Mutekebbir. Me jalon emrin dikujt Mutekebbir. Dhe nuk lejot mu cilcu me këtë cilësi. Andaj djetarë kanë thanë, Allahu është i knash me robri që ti kënë disa cilësi të ti, si ilmi, butësia. Andaj ka thanë Ibn Kathiri, Ibn Qayimi, qësh e trajton robi robin, e trajton Allahu robin. Në disa cilësi, po në cilësin e kibrit, me thanë dikusht, Allahu a mu të kebir dhe unë jam mu të kebir, së unë jam robi atina. Fjala robi atina është erëxhume, së është sahi. A mune me thonë dikush, masi Allahu ka thonë, jam mu të kebir, edhe unë du mu kam mu të kebir. Jo, pse, sepse cilësia mu të kebir, e Zotit nuk lejohet të krijesa. Dhe Allahu e urrejnë, s'ka ishmërish këtë cilësi. Pas ta i thëtë Allahu të barek e vëtjala, wa kana minel kafirin, dhe a ishte prej qafirave, u bo prej qafirave, djetarë kanë thanë, u bo prej qafirave, do me thanë se aj nuk e mohoj as një lajmë, as nuk e revesoj dhe një besim, as nuk e hedhi poshtë dhe një mendim të orik mbi akiden, por se aj veproj diçka që ka në gjeri për fejës. Ibn Kathiri, Ibn Qayimi, e djetarë të selefit plot, i në argumentu me këta jetë se vepra iblisit është argument të elisoneti, se vepra e kufrit dhe e shirkut bohët edhe pa besim. Edhe pa, për shembull, është e njohur te Irxhaja edhe te mëdhëbi Murxhive se njeriu nuk del nga feja derisa ta besojë veprën që ka bën. Për shembull, thot kryqin, thot idhullin, thot do një shirk, do një kufër, thot nuk bëhet kafir derisa thoje e po du me dal pi feje. Po du me dal pi feje. Po kështu thot kërkush. Iblisi, vëzër, banë të muhabet me Zotin. Banë të muhabet me Zotin. Muhabet, këtu Allah se ka përmend, atje ka përmend ajete tjera, surë Sad, surë Araf, ka bo muhabet. Ka thonë pëse s'pi bje, ka kalëgju pëse s'pi bi. Ka bo muhabet me Zotin. A ka dyshim iblisi se egziston Zotin? Ja. A i ka thonë Allahut iblisi, une nuk besoj se ti ki thonë qështu? Por shemë ka njërë thonë, unë nuk besoj se që kjo ka arë për Allahot. Kjo ka pëtin tjetër. Pa i ka thonë iblisi, jo, pse, se Allah iblisi si ka qëj për nga merë, direkt i ka thonë, birë, se ishte. Pra iblisi, a ka pas problem me besimin të rikë? Jo, me që ka pas problem? Me besimin praktik. E a ka mundësi praktika me nëzirë nga feja? Ja, teksti Zoti Gjellë Gjellë u, wa kana minel kafirin. Edhe ka pru Allah elë, që nënkupton e shquar qafir pa dyshim. Andaj dhe zërteli sunneti, meselja parë që ka përmenë në këta jet, është se njeri ju del nga feja, Zotin arrujt, imanin dhe besimin dhe islamin. Del nga feja me fjarë të cilën e shqipton nga gjuha e ti, del nga feja me veprimtari, lëvizje, gjimtirve, nëse ajo është, ajo vepër, apo ajo fjarë, nga veprat e qarta të kufrit të cilat nuk kanë mundësi me bartë 2 apo 3 kuptime. Andaj, kur i tha Allahu, bjerë se ishte, nuk rase ishte, kanë e minër kafirin. U bon në automatizëm nga qafira dhe në këtë mesele kanë thënë djetarë se zbatimi i urdhrit është më i madhë të Allahu se zbatimi i frenimit nga gjunahat. Kjo meselë që të nga diskutu le matë, nga du të shpjegojnë në legjeratat e arme, ajo meselë është se Allahu e donë ma shumë mu zbatu urdri, a mu ndalu harami, po ma shkurt. A e donë Allahu ma shumë mu zbatu fjala e ti falë në namazin, a mu zbani zina, cilën për qëtën e dijave e do ma shumë? Tu dijetën a jetën. Me një ven ka thonë falë në, farz. Me një ven ka thonë mu spini raki, mu zbani zina. Që të dhja, kjo urdhër, kjo ndales, cëllën e do Allahu ma shumë? Këta apo këta? Farzin. Hadith, ka thënë për nga mberi së sellem, ka thënë Allahu Gjellë Gjellaluhu, wa ma të karrabe i leje abdi bi shejin e habbe i leje mimma iftaratuhu alej, ka thënë Allahu Gjellë Gjellë Gjellë, hadith i sahih Bukhari, nuk afrohet robi të une me diçka ma afer dhe ma dashur të une të zoti, se sa? Mim maftarat tuhu alej. Me ata që e kumba une farz. Do me thonë lezër, me lan namazin mës me fal, është ma ketë se me bo zina, është ma ketë se me pi alkohol, është ma ketë se me konsumu drog, është ma ketë dhe ma ketë dhe ma ketë se sa harabat. Me faktin se iblisi është bo iblis me lanjën e urdrit, nërsa Ademi nuk u bo iblis, edhe pse ka hangër pëjmën e ndalume. Dhe kjo është meselet që në të ta shpjegojnë a më gjësisht, me argumentit se di kam përmendje të artë në librat e tëra. Kjo është ajo sa i përket këti ajeti, besoj që ajeti është i qartë në gjërat e përgjithshme, elusim Allahun xhelalu ala, që Allahu te bareke ve teala na mundson që të kuptojmë fjalët e Zotit, fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelalu xhelalu të na hap dritaret e kuptimit të fjalëve të Zotit, të fjalëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Zotin ton xhelalu xhelalu, që Allahu te bareke ve teala na mundson që të mbrojmë Ramazanin dhe ta agjerojnë dhe ta madhrojnë Allahun xhellahu ala që ka hija tina. Elusim Allahun te bareke ve teala që Allahu xhellahu xhelalu musliman kudit që janë Allahu të ndihmon, jetimat e musliman Allahu të mbulon e të pasuron, fukarat Allahu xhellahu xhelalu të ndihmon, pasunikt Allahu të ban njërës të gjimer dhe njërës fisnik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu hul gafur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.